فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo isniin ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 22-ka bisha Ramadaan sanadka 1404 hijriyada oo waafaqsan 2-da bisha May sanadka 2020. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar ku qaaday isbaare iyo askarta dowladda federaalka dhigteen deegaan hoostaga degmada Cadaado 10 sano kadib dilkii Sheikh Usama bin Laden maxaa iska bedelay habsami u socodka jihaadka caalamiga ah. Warbixin ku saabsan qodobkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. Mu'asasada Al-Kataib oo baahisay xalqada 5-aad dardaaran ku socda dhalinyarada oo Allah ku galladeystay inay soo haleelaan jihaadka. Waxgaradka golaha dhaqanka Islaamiga ee Jubooyinka oo geel nool ku wareejiyay mujaahidiinta wilaayada, munaasabadii lagu wareejinayay geela ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. Barnaamijka Al-Hayaatu Maca Al-Qur'aan ee ka socda idaacadda Al-Furqaan ayaa lagu soo qaatay culimadii u laayay Siyaad Barre. Wilaayadii Islaamiga ee Shabeelle Hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho. ciidamada Yahuudda ayaa sii kordhiyay tacadiyada ay ka geysanayaan dhulka ay xoogga kaga haystaan reer Falastiin. Weerar ayaa lagu qaaday goob ay ku caweynayeen dad Ameerikaan ah. Maqaal uu daabacay wargeyska Foreign Policy ayaa looga hadlay dhibaatada ka taagan Hindiya, iyadoona eedeymo loo jeediyay ra'iisul wasaaraha waddankaas. Qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaare iyo askarta dowladda federaalka dhigteen deegaan hoostaga degmada Cadaado. isbaarada lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ayaa wixii u tiilay deegaanka Cadakibir oo hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii jooga isbaarada ayaa lagu dilay weerarkan. waa hagaag 10 sano kadib dilkii Sheikh Usama bin Laden maxaa iska bedelay habsami u socodka jihaadka caalamiga ah. waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan qodobkaas oo uu soo jeedinayo Maxamed Ciise. 2 May 2011 maanta oo kale ayay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday in waddanka Pakistan ay ku dishay Sheikh Usama bin Laden, hogaamiyihii hore ee ururweynaha Al-Qaacida. Sheikh Usama bin Laden oo ahaa halyey caan ka ahaa caalamka Islaamka iyo reer galbeedka ayaa ka tagay taariikh dahabi ah oo gabigeedba laga dheehan karo deeqsinimo, geesinimo, jihaad iyo wadna goynta cadowga muslimiinta. bin Laden ayaa lagu dilay degmada Otabad ee duleedka magaalada caasimadu ah Pakistan. dilkiisa waxaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo ka tirsan kumaandooska Mareykanka, balse mugdi ayaa ku jiray qaabka uu u dhacay dilkiisa. dowladda Mareykanka oo ku daashay dagaalka ay kula jirto Sheikh Usama bin Laden iyo saaxiibadiisa ayaa diiday inay soo bandhigto meedka sheekha, iyadoona sheegtay in meedka shahiidka ay ku aastay gunta hoose ee badda, arrintaas oo shaki badan dhaliyay. 10 sanadood kadib dilka Sheikh Usama bin Laden waxaa sii xoogaystay awoodda jamaacadka jihaadiga caalamiga ah, waxaana sare u kacay dadka ku biiraya jihaadka, arrinkaas oo waxba kama jiraan ka dhigaya u dabaaldegii Mareykanka ee dilka bin Laden. jihaadiyiinta ayaa dhul ballaaran ka qabsaday wadamada Soomaaliya, Afghanistan, Suuriya, Mali, Yemen, Burkina Faso iyo Kenya. sidoo kale waxaa sare u kacay weerarada caalamiga ah ee jihaadiyiintu ay ku beegsanayaan reer galbeedka iyo xulafadiisa. weeraradii ugu dhigdaadashada badnaa ee lagu qaaday qaaradda Yurub wixii ka dambeeyay dilkii Sheikh Usama bin Laden waxaa ka mid ah weeraradii Baariis oo sanad gudahooda ka dhacay, weeraradii dalka Beljimka, weeraradii Tunis ee dadka reer galbeedka lagu laayay, weeraradii Westgate ee lagu laayay dad Kristaan ah ee ka dhacay waddanka Kenya, dalka Afghanistan oo ah meesha uu ka soo bilowday halganka jihaadiga ee caalamiga ah 70% waxaa gacanta ku dhigay Taliban oo Al-Qaacida beeca kula jirta. ciidamada Mareykanka ayaa hadda bilaabay inay si toos ah isaga baxaan waddanka muslimka ee Afghanistan kadib duulaan 20 sano jirsaday oo ay halkaasii ku qaadeen Ameerikaanka. Al-Shabaab ayaa sanadii 2019 qaaday weerar aad u ballaaran oo ay ku beegsatay saldhigga ugu weyn ee Mareykanka ku leeyahay dalka Soomaaliya. Bilid Dugli ayaa xarakadu sheegtay inay ku dishay in ka badan 120 askari. Hujum kale oo askar iyo saraakiil Ameerikaan ah lagu dilay ayay dagaalyahanada Al-Shabaab ee ku xiran ururka Al-Qaacida waxay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala gobolka Lamu ee dalka Kenya. Taliska Afrikaan wuxuu qiray in weerarkaas looga dilay 3 askari oo ay saraakiil ka mid ahaayeen. Weerarkaas ayaa waxaa ciidamada Mareykanka looga dilay 17 askari iyadoo sidoo kale lagu dilay 9 askari oo Kenyati ah, waxaana ciidamada mujaahidiinta ku burburiyeen 7 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah iyo 5 gaari oo kuwa ciidanka ah, iyagoona qayb weyn oo ka mid ah saldhigga burburiyay isla markaana dab qabadsiiyay. Labadan weerar ayaa ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ay martigeliso dowladda Mareykanka oo hoggaaminaysa duulaanka cadawtooyo ee lagu soo qaaday wadamada Muslimiinta tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii 11-kii September. Weeraro boqolaal ah oo jamaacad jihaadi ah oo Al-Qaacida ku xiran ay ka fuliyeen wadamo ay ka mid yihiin Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria iyo Ivory Coast, waxaana weeraradaas lagu beegsaday danaha reer galbeedka iyo ciidamo taabiciin u ah Mareykanka. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in USA iyo reer Yurub aysan mahdin dilka Sheikh Osama bin Laden, waxaana caalamka Islaamka ka soo baxay Usaamayaal kale oo weli taxaddi ku ah dadka aan Muslimka ahayn. Wixii ka dambeeyay dilkii bin Laden waxaa daafaha caalamka Islaamka ku faafay faraacyaasha jihaadka ee Al-Qaacida, waxaana dhismay Al-Qaacidada qaaradda ee ka Hindiya, Al-Qaacidada Bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya, Al-Qaacidada Saxaraha Afrika, Al-Qaacidada Shaam iyo kuwa kale. Sheikh Osama bin Laden oo ahaa hantiile ka soo jeeda dalka Sacuudiga ayaa isagoo shahiiday malaayiin qof oo taageerayaal ah ku leh caalamka. Taageerayaasha jihaadka caalamiga ah ayaa Sheikh Osama bin Laden ku sheegay in uu yahay imaamka zamanka, waana darajo weyn oo uu ku helay difaacida dadka muslimiinta ee la dulmiyay, mana ahan oo keliya inuu agaasimay weeraradii 11-kii September ee wuxuu ahaa halyeey deeqsi ah oo lacago malaayiin doolar ah ku bixiyay kaalmeynta agoonta iyo dadka fuqarada ah. وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي وهجاج مؤسسة الكتايب يا بايسي حلقة شناد دردارن كسعد دلين جرد والله كوغل ديستي إني سوها ليلان جهاتك دردار ندان و قوتي حنا هيا وحا جيدين يا شيق مهد ورسام ابو عبد الرحمن دردارن كشناد وحو شيق كغا هدليا دردارن لحرير مسلفني مدى. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سار بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. دردارا كشناد هنقل مسلف أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا بالسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. دردارا كشنادي أن أجيذين ولالك مجاهد كاوحو يهي هنقون مد مسلفي خير وإذلنا دعفي يوسن حسنات كاقا قادا قفك لكدبنا أسوق هذا تحمانتيس aan lamin noqoto sidii qof habeen iyo maalin ibaadeysanay markii ajirkiisi la gudoonsiyeena noqday mid hantidiisi oo dhan lagu wareejiyay qeyrkiisa. Ka fogow been abuurka inaad dadka muslimiinta ku dhibto carabkaaga iyo adinkaaga. Ha noqon mid xanta muslimiinta isla markaana kala geeya walaalaha mujaahidiinta ah ee midaysan. Ha liidin oo xaqirin walaalahaaga, waxaadna ogaataa inaad u soo hijrootay una jihaadayso si aad naftaada ugu hurto iyaga badbaadintooda. Garab iyo gaashaana aad uga noqoto cadawga horarka ee beegsanaya. Waxaad qoriga u qaadatay inaad sharaftooda ku badbaadiso, haddaba ha ku dhaawicin carabkaaga. Qofka muslimka ah waa midka laga nabad helayo carabkiisa iyo adinkiisa. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri maktasabuu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حال قورني يا نبي صلى الله عليه وسلم إنه يري متى قانا قفك مسلفك أه وحيّر هذين مسلفك وحان أن قانا قفك أنا وحبها يسنن وحو رسول كوير صلى الله عليه وسلم ومدى إذا قفك مسلفك أه وامدك لإيمانيا مالك قيامها صلاة صون زكو سيدوك لإيمانيا يسقو عايمت كان أفلقا دي متكال كان مالكي سدعي متكال ديكي سداتشي كان كالانا قراعي كدبنا مدولبا لسيه قار كم بدا حسنات كيسي هدي حسنات كيسو دمادان كهر انتان لغا قدن ابكو قيستي وحال لسوقا ديا دبقا قفكال إساق ايانا دوش اللو ساريا كدبنا نارتا ايان لغو توريا. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعله الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله سفهم لنا وجلهم لا نكون منه ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه. ثوبان رضي الله عنه استغنى وحال قوري النبي صلى الله عليه وسلم أويري وحاد أغان دون تاندد أمد إذا كمده كواسو لإيمان يمالك قيام أعمال بوره أو كلأه الله نأو كييلي وحانجر. ثوبان وحوي يا رسول الله نو تلمان أو نو عدي سي آنان أغمين نقل أنه آنان أغين. نبي صلى الله عليه وسلم حكويري وولالهين وانا حكتبين وحين أعبادي سنيا هبينك سيداد أعبادي ستان بل سوادت حدي أي كل نقضان محارمة الله كحد قدبه. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد، سر بالليل وحيدا قصدا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد، صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال: لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. صحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال: لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. دين عظيم هو السامي. وهجاج ciidamada yahuuda ayaa sii kordhiyay tacadiyada ay ka geysanayaan dhulka ay xoog kaga haystaan reer Falastiin. Weerar ayaa lagu qaaday goob ay ku caweynayeen dad Ameerikaan ah. Maqaal uu daabacay wargeyska Foreign Policy ayaa looga hadlay dhibaatada ka taagan Hindiya, iyadoona eedeymo loo jeediyay ra'iisul wasaaraha waddankaas. Wararkaas waxaa isu soo duway oo halkan ka soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان كسو دوادا دغستي الورك او دنبي عالمكا ciidamada yahuuda ayaa sii kordhiyay tacadiyada ay ka geysanayaan dhulka ay xoog ku heystaan ee reer Falastiin. Wararka ka imaanaya waddanka Falastiin ayaa ku waramaya in ciidamada Yuhuudda ay rasaas ku fureen mid ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan waddanka Falastiin. Ciidamada Yuhuudda ayaa ku andacooday in haweenaydan ay wadatay tooray, isla markaana ay doonaysay inay weerar midiyeyn ah ku qaado ciidamada Yuhuudda ee xoogga ku heysta dhulka Falastiin. Muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamada Yuhuudda oo istaajinaya haweenayda oo aysan ka muuqan wax calaamad ah oo muujinaya inay tooray ku hubaysan tahay. Mid ka mid ah askarta Yuhuudda ayaa si naxariis darro ah rasaas ugu furaya haweenayda, taas oo ugu dambeyn sababtay in uu soo gaaro dhaawac halis ah. intaas kadib waxaa haweeneyda loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Qudus, waxayna dhaqaatiirtu sheegeen in ay xaaladeeda caafimaad aad u liidato. Warbaahinta Yuhuudda ayaa soo tabinaysa in haweeneydan ay ku hubaysnayto ray, ayna doonaysay inay weerar ku qaado ciidamada Yuhuudda ee ku sugan deegaano dhacdaanta galbeed. Bayaan ay soo saareen ciidamada gumaysiga Yuhuudda ayay ku sheegeen in haweeneyda looga shakiyey inay mid ku hubaysan tahay, mid ka mid ah ciidamadooduna uu risaas ku furay taas oo lugaha kaga dhacday. Sidoo kale Yuhuudda xoogga ku haysata dhulka muslimka ah reer Falastiin ayaa sii kordhiyay boobka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah. Mid ka mid ah Yuhuudda xoogga lagu dagaameeyay halkaas ayaa isku dayaya in uu xoog kula wareego guri ay ku sugan yihiin qoys reer Falastiin ah. Muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkayaa haweeney reer Falastiin ah oo la hadlaysa ninka Yuhuudiga ah, una sheegaysa in guriga uu doonayo ee iyadu leedahay. Waxa uuna ugu jawaabayaa, haddii aanan aniga qaadan, qof kale ayaa qaadanaya. Yaakov, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. But it's easy to yell at me, but I didn't do this. Yeah, you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, no one is allowed to steal it, Yammi. Ze lo shali lachzir. Dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin ayaa wajahaya dhibaatooyin adag oo isugu jira dil, dhac iyo boob ka dhan ah dhulkooda, waxayna toddobaadyadii la soo dhaafay ciidamada gumaysiga Yuhuudda sii kordhiyeen xadgudubyada ay ku hayaan dadka muslimiinta ah. Weerar ayaa lagu qaaday goob ay ku caweynayeen dad Ameerikaan ah. Ugu yaraan laba ruux oo Ameerikaan ah ayaa lagu dilay toogasha ka dhacday gobolka Wisconsin ee waddanka Mareykanka. Ciidamada booliiska ayaa sheegay inay toogteen ruuxii weerarka geystay, iyagoona xaqiijiyay dhimashada labada ruux ee u dhashay waddanka Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan booliiska ayaa sheegay in toogashadan ay ka dhacday meel lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Green Bay ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. Booliiska ayaa sheegay in toogashada ay ahayd mid ula kac ah, waxayna xaqiijiyeen in ay toogteen ruuxii weerarka fuliyay. Wararka ayaa intaa ku daraya in ruuxa weerarka geystay oo ka mid ahaa dadkii halkaa ku caweynayay, isagoona halkaa ku dilay laba ka mid ah saaxiibadiis, halka uu sidoo kale ku dhaawacay toddoba kale. Dadka dhaawacyada qaba ayaa waxaa goor dambe loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada, waxaana qaar ka mid a laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad. Waddanka Mareykanka waxaa ku sii xoogaysanaya toogashada loo geysanayo dadka Ameerikaanka ah, waxaana weli waddankaas oo u tabar la'ayay xakamaynta weerarada noocan oo kale ah. Maqaal oo daabacay wargeyska Foreign Policy ayaa looga hadlay dhibaatada ka taagan waddanka Hindiya, iyadoona eedeymo loo jeediyay ra'iisul wasaaraha waddankaas. Wargeyska Foreign Policy ayaa daabacay maqaal oo qoraagiisu ku sheegay waxa ka dhacaya waddanka Hindiya in ay ka weyn tahay dhibaatada caafimaad ee cudurka corona, hase yeeshee ay tahay xasuuq uu soo dedejiyey hamdhaqanka Narendra Modi oo ah ra'iisul wasaaraha waddankaas. Qoraaga maqaalkan oo lagu magacaabo Kapil Kamirdi ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Modi uu iclaamiyey in waddankiisu ka guuleystay cudurka corona virus xilli uu khudbad ka jeedinayay shirka dhaqaalaha adduunka bishii Febraayo ee la soo dhaafay, isagoona sheegay in Hindiya ay bashariyadda si wax ku ool ah uga badbaadisay musiibada corona. Khudbaddii uu ka jeediyey shirka kadib wuxuu maamulka Modi bilaabay intii karaankiisa ah inuu dadka Hindiya ku qanciyo in dhibaatadii ugu xumeed ee corona ay ka soo gudbeen, iyo in dalkooda uu ka soo gudbay cudurkan dilaaga ah ayaa lagu yiray maqaalka. Xisbiga Bharatiya oo ah xisbiga Modi ee mayalka adag ee Hinduuska ah ayaa bayaan uu soo saaray bishii Febraayo ku sheegay in Hindiya ay tahay dowlad sharaf badan oo ka guuleysatay cudurka corona, iyagoona ra'iisul wasaarahooda ku tilmaamay hoggaamiye karti iyo go'aan fog leh. Iyadoo dowladda Hindiya ay la dhibaatoonaysa cudurka corona virus, ayay haddana dadka Hinduuska ah si xad dhaaf ah isugu soo baxeen goobaha ay ku xusaan shirkiyaadka ay aaminsan yihiin, wuxuuna qoraagu sheegay in faafidda cudurka corona ay ka qayb qaadanayso isku imaatinada saxmadda badan ee ay sameynayaan dadka Hinduuska ah. Maalmo kadib isku soo baxyadaas, waxaa si maalinla ah dalka Hindiya looga diiwaan geliyaa xaalado cusub oo ah cudurka corona virus, kuwaas oo kor u dhaafay 230,000 oo kiis. Wuxuuna ra'iisul wasaaraha waddankaas ku faanay in tiro inta la'eg oo dad ah oo isku soo baxay aanay hore uga dhicin waddanka Hindiya, qoraaga ayaa maqaalkiisa ku soo gebagabeeyey in burburka ay maanta wajahayso Hindiya uu yahay midkii ugu xumaay ee abid soo mara waddankaas tan iyo markii la kala qaybiyey, taas oo uu sheegay inay bannaanka soo dhigtay taagdarrida Modi iyo xukuumaddiisa. Wa hagaag wax garadka golaha dhaqanka Islaamiga ee Jubooyinka ayaa geel nool ku wareejiyay mujaahidiinta wilaayada munaasabad ballaaran oo lagu wareejinayay geela isla markaana ka dhacday degmada Jilib ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin wax garad iyo marti sharaf kale dhowr iyo labaatan neef oo geel ah ayay beelaha dega wilaayada Jubooyinka ku wareejiyeen maamulka wilaayada Islaamiga ee Jubooyinka kuwaas oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka. Nabadoon Cabdiraxmaan Shiil oo dhaqanaya afayeenkooda yaasha dhaqanka ee Jubooyinka iyo Suldaan Cabdiwali ayaa ugu horreen faahfaahin ka bixiyay hadafka munaasabadda iyo xoolaha ay soo direen qaar ka mid ah beelaha dega Jubooyinka. Annagu haddaynu nahay odayaasha dhaqanka ee wilaayada Jubooyinka, waa aan shirnay xafiiskanada ku kulannay, waxaan isa saarnay beelaha wilaayada Jubooyinka degan geel baan isa saarnay, beel walba inay neef geel ah bixiso baan isa saarno ku tashanay. Maalinta ay ahayd bisha Shabcaan 20-ka baan taladaas u gaarnay, geeli baan diyaarinay 22 neef oo geel ah bay beeluhu diyaariyeen oo 22 beelood ay keeneen uguna talagaleen mujaahidiinta jeeshka oo safka hore joogta oo cadawga horfadhido. Ilaahay baa noo suurageliyey oo ku mahadsan. Marka waxaan wareejinaynaa geelas 22-ka oo Ilaahay noo suurageliyey, xoogay dib u nooga dhacay. Waxaan rabnay bisha Ramadaan kowdeeda inuu naga wareego, waana diyaarinay. Marka haddii umradii aan ku wareejin lahayn waaliga walaayada iyo madaxdi jeeshka baa hawla jiray, Ilaahay baana makaniyay. Maanta oo ay tahay bisha 17 baa waxaan wareejinaynaa 22-kaas neef oo geela mujaahidiinta ku wareejinaynaa. Ilaahay baanan in badan ugu mahadcelinaynaa oo noo suurageliyey. Waxaanan ku wareejinaynaa waaliga iyo umradii oo isla jira jeeshka, waxaad naga gudoomaysaan geelaas iyo duco iyo hambalyo baad naga gudoomaysaan. Biidnillaahi kariim, waana idin garab taagannahay. Intaasna kuma joogi doonto, way socon doontaa hawshaan biidnillaahi kariim. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waxaan halkan iskugu nimid xalfadan inaan wareejino geelaas odayaasha ay ka hadleen hortayda ee dhan geelaas 22 neef oo geela. Waxaan rabaa inaan kaga noqdo beelaha bixiya geela, inaan ku xuso maxaan ku yiraahdaa meeshaan magacyadooda. Lambar 1 beesha Sadowa, lambar 2 waa beesha Leelkase, lambar 3 waa beesha Wargidir, lambar 4 waa beesha Jareerweyne, lambar 5 waa beesha Xabaadle, lambar 6 waa beesha Muqaabul, lambar 7 waa beesha Reer Awqudub, lambar 8 waa beesha Mudulood, lambar 9 waa beesha Gare, lambar 10 waa beesha Warday, lambar 11 waa beesha Gaaljacal, lambar 12 waa beesha Dagoodiye, lambar 13 waa beesha Macalinweyne, lambar 14 waa beesha Yantaar, lambar 15 waa beesha Leysaan, lambar 16 waa beesha Maxamed Suweer, lambar 17 waxaa baxshay beelaha Direed, lambar 18 waa beesha Cawliyaan, lambar 19 waa beesha Bartire. Waa beelaha meeshaan ku baxshay 22-ka neef oo geela. Waxaan rajaynaynaa beelaha dhimanna insha Allah ta'ala in soon inta lagu jiro ay maxaan ku yiraahdaa kasoo gaarsiiyaan. Jazaakumullahu khayra. Ugu dambeyn, waaliga wilaayada Islaamiga ee Jubooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdalla oo munaasabada soo xiray ayaa beelaha kala wareegay geela nool ee loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee wilaayada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin was-salaatu was-salaamu calaa man laa nabiyya ba'dah. Dhammaan golaha odayaasha dhaqanka wilaayada Jubooyinka, nuqabada kala duwan ee ka soo qayb gashay maanta nagu martiqaaday munaasabadan lagu wareejinayo geela, aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa dadaalka aad samayseen. Waana munaasabad run ahaantii agtanada ka weyn, maxaa yeelay waxaa lagu koryeelayaa kitaabka Ilaahay, waxaa lagu caragelinayaa cadowga Ilaahay. Maanta halkan waxaan insha Allahu ta'ala ka gudoomaynaa golaha odayaasha dhaqanka wilaayada Jubbooyinka oo wilaayada gudoonsiiyay wilaayaduna ay ku wareejinaysaa insha Allah ta'ala wixii la gudoonsiiyay liwaaga jeeshka wilaayada Jubbooyinka xoolo gaaraya ilaa 22 neef oo geela ay golaha odayaasha dhaqanka ay ugu deeqeen mujaahidiinta bisha barakeysan waxaan leenahay waa arin lagu daysto waana wax wanaagsan in mujaahidiinta wax weeyaan lagala qayb qaato jihaadka ay ku jiraan naf iyo maalba in loogu deeqo oo loo loogo ayaguna ay dareemaan amalka iyo shaqada ay ku jiraan iyo jihaadka iyo ribaadka ay ku jiraan in odayaasha iyo qabaailadu ayaguna ay dhankooda ay kaga jiraan garab iyo gaashaanna ay u yihiin arrin aad iyo aad loogu baahnaabay ahayd xilligaadiina dhacday waa bil barakeysan waa bishii jihaadka waa bishii nasriga waa bishii khayrka iyo sadaqada markaan uguma horeen golaha odayaasha dhaqanka inay bixiyaan geel ayna ugu deeqaan walaaladooda jeeshka iyo macnaha ciidamada mujaahidiinta waxaa ka horeysay markaan ka horeysay oo waxa weeye 12 neef ay keenan oo saaso kale lagu wareejiyay marar kale waa ay jireen dhamaan qabaailada meelaha ay mujaahidiintu ay joogaan mar walba way ka qayb qaataan u loogitaanka iyo macnaha walaaladooda mujaahidiinta inay mar walba soo dhaweynayaan oo u loogayaan oo waxa weeyaan ay marti qaadayaan kama zuulin dhamaan qabaailada waana arrin wanaagsan oo ay ku sharfan yihiin umada muslimka ee Soomaaliyeed iyo dhamaan odayaasha dhaqanka waa arrin wanaagsan oo waxa weeyaan lagu amaano Ilaahay subxaana wa ta'ala nasri ay umada ku siinaya infaqa markii laga hadlayay Qur'aanka hadda waad garanaysaan mar walba oo jihaadka markii la soo sheego waxa hal jihaad markii la yiraahdo waxaa lagu xujiyaa waxaad ku jihaadaan naftina iyo maalkina ma wala kala reebo nafta iyo maalka ma la kala reebo mujaahidiintu nafti hadii bixiyeen in anaguna maalki aan bixino oo garabkooda aan galno waa arrin waajib nagu ah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum mar walba hal marba waxaan u maleynayaa waxa weeyaan nafta la hormariyo mar walba waxa la hormariyaa maalka haddaan hadda maal aan la daba joogin mujaahidiinta waxa weeyaan jihaadku ma istaagayo waxa weeyaan fadhiid buu noqonayaa marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibun waxa weeyaan samaha iyo wanaaga iyo khayr lama gaarayo ilaa aad bixisaan waxa aad jecelihiin dadka Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa waxay jecelihiin waxa ugu waaweyn waxa waa geela ha dadku geel haday bixiyaan waxa uga dambeeya malaha geelo meel fiican buu umada muslimka ee Soomaaliyeed uu ka taagan yahay maanta waxa umada lagu sharfo wixii ugu weynaad aad ku sharafteen mujaahidiinta waxaan isleeyahay maanta munaasabadan ayaguna way joogan waana idin ka gudoomiyaan anaguna goob joog baan u nahay munaasabadan aad ka u ballaaran oo waxa weeye dhamaan waxaan isleeyahay kala bar qabaailadii wilaayada Jubbooyinka waxaan isleeyahay aksarkooda way mushaarakeeyeen hooshaan golaha ay qabteen waana wax loo baahnaayo golaha odayaasha dhaqanka mar walba shaqadooda in la arko oo waxa weeyaan hooshooda ay muuqato dowrkooda kaga aadan jihaadka ay muujiyaan waa arrin loo baahnaa aad baan ugu faraxsanahay maanta deeqdaas mujaahidiinta aad gaarsiiseen ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro xoolihiina allah idin barakeeyo cadawga waxa weeye culayska wadanka ku hayana ilaahay subxaana wa ta'ala ka dulqaado nasri iyo guul iyo tamkiinna allah nasiyo insha allah ta'ala intaasan ku soo gabagabeynaa billahi tawfiq wa hagaag wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho askarigan ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidamadii ka qayb galay dagaalkii magaalada Muqdisho lagu la galay dawladda federaalka waxaana wareystay Mahad Cubeyd Aadan Iftiin Xasan waxaan ka imid Muqdisho waxaan la shaqeynayaa qolahan dawladda gaar ahaan yaad ka tirsanayd gaar ahaan ma ka tirsanayd ciidanka xasilinta ee magaalada Muqdisho booliska u fahmi haa waa gartay ya marka taliye ku ahay hoostagayse midu xaliirada iido oo taliye gaarka ee xukuumada taliye iido baa la midna xaliirada Sadiq John adiga marka masadaqad raacday mise dawladda federaalka ku hartay dawladda federaalka kulka horwaan ahaa laakiin kadib ay maaragtay nidaamkeedu waxay markan fahmi waye ya maaragtay Sadiq aan ka raacay ugu dambeen waxaan ka soo tagay Sadiq John nigli iraadan ka soo tagay marka uu dambeeyay oo halka ku sugnay markaas wuxuu ku sugnaa shir kale waa gartay dagaaladii marka dhacay ee ka kala dhacay marinaayada iyo iskuuska Sanaca iyo dibka adiga marka saddexaas dagaal ma ku wada jirtay mise mid kamid un baa ku jirtay hal mid baan ku jiray kan iskuuska marinaayada ku jiray duhurka dagaalkan galna ilaa iyo 12 koox xabad socod ka asaga ma aragtaa ayaa dhagaas ka gala bal dagaalka adiga goobjoog u ahay lagu soo qaaday guriga Xasan Shiix Maxamuud sida la sheegay suurad naga sii bal muqaal dagaalka iyo qaabka u dhacay iyo maxaa khasaare ka dhashay maxaa dhimashay dhaawaca labada dhanba ino faafay dagaal korto qasaare weyn ba ka dhashay labada dhanba ma aragtaa dhan uu roonaa ma jirin annagana qasaare ba naga soo gaaray kuwan dowladana qasaare ba ka soo gaaray laakiin haa ilaatay dhankooda qasaaraha uu u badnaa intaan arkay labada dhan ilaa waa isdhex soconay laakiin dhankooda qasaaraha u badnaa yaa dagaalka bilaabay dagaalka maxaa bilaabay dowladda walaa mucaaradka lagu bilaabay maxaa ka jiray in guriga Xasan Shiix Maxamuud la weeraray waa sax waa jirtaa meesha guriga Xasan Shiix Maxamuud dagaalka bilaabay magaalada Muqdisho dhankan bilaabay waa gartay maxaa khasaaraha marka dhankiina adinkii idin soo gaaray oo dhimashay dhaawaca anaga dhimasho ahaan waa adi ilaa iyo 10 dhaawacna waa 9 wax saraakiil ma ku jiraan saraakiil way ku jiraan maadaama ay u cusbaayeen magacyadoodana hayn dhanka dowladda federaalka horan iyaga maxaa khasaare dhimashay dhaawac soo gaaray aad iyo aad inta in la'eg waa igana soo gaartay oo weliba ka sii badan marka dagaalka maxaa qaboojiyey ilaan waxaan la soconaa inay dagaal adag ku qaadeen gurigaas may farmaajo yar dagaalka la joojiyo ciidanka xarumahooda ku kala noqdaan ilaa amar dambe iyo ra'iisul wasaaraha soo dhaxgala wax gawaariyo ku gubteen ma jiraan hal gaari oo guriga indhaca dhortiis ku gubtay noocii smuxiya kaas waa gaari oo beeba ah balka beeba loo yaqaan oo nooca habad karin yaa iska lahay dowladda iska lahay gaar ahaan yaa iska lahay si gaar ah gaar ahaan maxaa iska la ciidanka leeyahay gorgor yaa wad waa kartay dagaalka adinkii lid kugu la jiray ee lagu soo qaaday mirnaayada yaa hoggaaminay kan anagana lagu soo qaaday waxa hoggaaminay ciidamada nabadgelyada yaa hoggaaminaysa nabadgelyada faad yasiin allah taliba waa madax ugu sareeya nabadgelyada qolo kale hoggaaminaysa dagaalkii marka ka dhacay isagana isku iska sanca ka waran maxaad kala socotaa ka wax fiican kala ma socdo waayo maadaama isku dhaan aan joogin laakiin dhaawaca iyo wax habeenkii isbitaalka soo buuxdhaafina isbitaalkan tagay waan soo arkay dhammaan wax dhaawac meesha yeelay labada dhanba hal meel baa isku geynaa dhaawacooda ka waran marka kii dabka ka dhacay isagana oo guriga Cabdinaxam Jikoor lagu soo qaaday isagana maxaad kala socotaa khasaarihii ka dhashay iyo dhaawacii dhimashadii waa kaasba kan aan ku leeyahay gaaraa lagu gubay ma aragtaa maxaa iska lahaa ciidanka gorgor maadaama aad ii sheegtay inaad maalinkii gelinkiisa dambe ilaa maqribadiiba aad ku gaarteen dagaal sida aad sheegtay oo aad dagaal ugu jirteen mirnaayada sideed ku soo gaarteen isku iska dabka oo aad halkaas ku imaaday isku iska dabka anaga ma soo gaarin inta ciidanka mirnaayada joogmaa wax soo gaaray isku iska dabka waa ciidan kale oo ka soo baxay dhacda uu watay oo ayagana meesha degnaa marka aad korad kala socoto sidaas aad ku gaartay in gaari laga gubayo saasan ku ogaaday weliba goobta ayada waan gaaray marka xabad istaagtaa maxaa kaaga muuqanaya marka aad gaartay goobta burbur badan baa iga muuqanaya iyo dhibaato adiga marka hadda haddii aan soo laabano waqtiyadii aad la joogtay dowladda federaalka imisa sano aad la shaqeysay hal sano bar ka magaalada Muqdisho aad ka howlgalaysay oo kaliya mise meelo kale ku howlgashaa jira dhowr toban meel baan ka howlgalay jubbada hoose aan ka howlgalay gobolka Gedo kadibna Muqdisho gobolka Gedo maxaa shaqada lagu geeyay askari baan ahay meeshii liiga askari jiray marka hore sidee ugu beertay marka hore waa maxaan kaga beeray Kismaayo meeshaas ayaa oo maartaa lagu tashkiiliyay aan ciidanka ka raacay gedaan tagay gedaa hadana maartaa diyaarad baa iga sii qaaday saasa Muqdisho ku tagay Muqdisho ka shaqeynay waa gartay hadda sii ku soo gashay inaad ka soo baxdo had ilaahay i fudeeyay maaragtaa kadibna waa layla qayb qaatay walaalaha ayay la qayb qaateen maaragtaa aan xiriir la soo sameeyay ma ku qorsheysnayd intaan dagaalka marinayo gelin inaad soo baxdo ka hor weli loo bilood ka hor ay qorsheysnayd maxaa sabab uu ka soo bixiyay marka aad dhibaato ku aragtay nimankaas waxaan ku arkay nimanka ayaga wax islaamnimo ah kuma dhaqmaan islaamnimadii bay ka tageen diin islaam wax la yiraahdo kuma dhaqmaan islaamnimada dhan way ka fogaadeen saa awgeed inaan intaan ku dhex dhiman laa marka inaan ka soo dheeraado ay la qulnatay odiga aabbeyaa kama daaba oo igu dhiirigeliyay oo meesha iskaiga soo tagiya siday kuu suura gashay marka haddii inaad soo baxdo qaabkan uu soo baxay waa maxay ahayd waa mooto yaan ka soo qabsaday magaalada Muqdisho af gooye ikeentay af gooye markaan imaaday kadibna Faay Yuusuf baan tagay meesha laigu soo dhaweeyey kadib turturo baadan laisuu gudbiyay wuxuu hadla imaaday ma jiraan may hub lama imaan qoriga marta Muqdisho ku dhex gatay lacagtii aan la imaaday waa kaasoo waali cafi lacagtaan waa iska haysaa liir marta adaa xaq u leh gaalka soo furtay lacagtaada hayso ka waran soo dhaweynta aad kala kulantay marka mujaahidiinta soo dhaweyn ballaaran baan kala kulmay waa ku sharfan yihiin Allah ha sharf maxaad ugu baaqaysaa hadda ciidamada dawladda federaalka aad kaga soo tagtay iyo ku jira safka shisheeyaha? Waxaan u baaqlay inaan shisheeye ku daba dhiman ay iska maartaa Ilaahay uu ka toobadkeena toobad inay qaataan ay walaalahooda dhinaca ka galaan gaalka xunka ee daba tagna lahayn iska soo dhiibaan oo maaragtaa islaamka ay ka mid noqdaan baan ugu baaqlaa. May waa xilka inay ka tuuraan way rabaan, laakiin xilka ka tuurista iyo haddii loo daayay haddii laga tuuro maartaa dadka shacabka dan uma aha maaragtaa in meesha lagu laayo. Labadooda isku jeedaan in shacabka iyo meesha lagu guuma. Maxaa idinka laydin sheegay intaan dagaalka gelina ka hor? Ka hor intaan maartaa dhaha shukur iyo qolooyinkan aan galin ciidankan farmaajo markaa ka tirsan maxaa la dhihi jiray mucaaradka la soo afjara, caawa mucaaradka la soo afjara, haween mana qor ibaag baan ku rarnaa mucaaradka la soo afjara. Inta ka baxba cabdibilaha fuula, haddana xagga markaan tagay waxaa lagu dhahay maaragtaa farmaajaha la soo afjara. Oo mar horaaba la qorsheynay in mucaaradka la soo afjara miya? Haa. Ilaa meeqa bil ka hor saas aad u qalabaysnayd oo lagu dhahay? Haween imaalin baa boosh iyo qori wad. Muddo intee lagaa ku qiyaasi kartaa aad u diyaar garoobaysa inaad soo afjartaan mucaaradka? Ilaa 4 bilood ka badan. Dhacdooyinkii kugu la yaabka badnay aad aragtay intii aad ka mid ahayd dowladda federaalka? May waxyaabo badan baan kala kulmay, sida bisha Ramadaan oo bisha barakeysnaada Ramadaankii oo kale oo suuq qaadka la iskaga dhex cunaayo, sigaarka la iskaga dhex cabaayo. Hataa Ilaahay hadaysan ka xishuunaynin bini aadanka, taa kama xishuunayn. Waa wax sigaarka laga banaa maarkaysid qaadka dariiqa la iskala cuna. Waa waxyaabo badan baan kala soo kulmay maaragtaa. Qof walba Islaam markuu saan u firiyo uu ka naxay. Kufsiga ka hor? Kufsi waa iska jirtaa magaalada, waa badanaa warbaahinta unbaa laga socdaa, warbaahinta haween maalin wax calacala unbaa lagu arkay. Gaar ahaan kuwa ciidamada geystaana ka hadla? Way jirtaa ciidanka ayaga maarata laga soo gaaray kufsiga iyo nacasnimada iyo ayagaa laga soo gaaray dadka shacabka badanaa wax ma dhibaatayaan. Ugu dambeyntii hadda marka maxaad ku soo gebagabeyneysaa, maxaase kuu qorshaysan inaad qabato? Waxaan ku soo gebagabeynaa marka hore inay Ilaahay ka baqaan, ay diinta islaamka qaataan. Intaysan seefta marin diinta islaamka waa inay qaataan. Intaasaan kusoo gebagabeyn lahaa maadaama ma aragtaa meesha nooceeda aan arkay iyo nooce oo laiskula dhaqmaayay iyo gaalnimada, inay ka toobad keenaan baan ugu baaqi lahaa Ilaahay inay ka baqaan. Waa hagaag, qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay. Barnaamijka Alxayaatu maca alqur'aan ee ka socda idaacadda Alfurqaan ayaa lagu soo qaatay culimmadii uu laayay Siyaad Barre. Nidaamkii shuuciga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre, talada dalkana gacanta ku hayay muddadii 22 sano ahayd, ayaa ka mid ahaa nidaamyadii sida tooska ah u beeniyey kalaamka Allah Cazza wa Jalla, waxaana uu ninkaasi diiday aayadaha dhaxalka ee suuratu Nisaa. Waxa u sabab ahaa xeer uu markaasi soo saaray rejiimkii militariga isla markaana watay magaca ah xeerka qoyska, kaas oo ay gadaal ka soo riixayeen shuuciyaddii uu ku dabnaa ina Siyaad Barre. Xeerkaas oo soo baxay 10-kii bisha January ee sannadkii 1957-kii ayaa lagu sheegaa inuu yahay kii ugu dheeraa ee ay dowladdaasi soo saarto, wuxuuna ka koobnaa 68 bog. Ujeeddaduna waxay ahayd in habka nolosha bulshada Soomaaliyeed lagu jaangooyo nidaamka shuuciyadda. Xeerkaasina waxba kama duwanayn midka jinsiga ee ay dhowaan qaateen maamulada shisheeyaha ku daaban ee hadda ka jira Soomaaliya. Xeerkaas oo xalaaleynaya in raggu isguursadaan ama dhaqankii lagu halaagay qowmo luudka. Haddaba Maxamed Siyaad Barre ayaa aad ugu xiiqay difaacidda iyo xayaysiinta xeerkii qoyska, isaga oo ku aflagaa dooday diinta Islaamka siiba aayadaha dhaxalka, waxaana khudbadiisii ka mid ahaa hadalladan: waxaa idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaan sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin, in dhaxalka ay isaga xaqiyiin. Waxaa jirjirtay in maxaa la oran jiray rubuc wathuluth walkhams waljinni, ma jirto taasu. Labada qof waa isku mid, waa isku xaq, waa siman yihiin. Maanta ka dambeeya ummadda Soomaalida waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxda ay ka hadlaysan tahay inayna soo raaxaan. Waa gar in aad ila yaabtaan, waa gar maxaa waay waa laydinku shubay, waa laydinku shubay, waa laydinku shubay, waa laydinku shubay, weligiina laydinkama shubay. culimadii ku noolayd magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwoodii dhalinyarada ahaa ayaa ka horyimid ficilka gaalnimada ah ee uu nidaamka shuuciga ah ku diiday Qur'aanka Kariimka iyaga oo meesha ka saaray hadalladiisa iyo aragtidiisa ku aadan dhaxalka xaqana kaga dhawaaqay meel walba xilli ay adkayd in hoggaamiyahaasi laga daba hadlo culimadaas iyo ducadii dalabatul cilmiga ahaa ayaa ka istaagay masaajidda iyo fagaarayaasha ay dadku isugu yimaadaan halkaas oo ay ka cadeeyeen inay gaalnimo tahay oraahda Maxamed Siyaad Barre ummadana looga baahan yahay inay fadhiga ka kacaan oo ay difaacdaan diinta Islaamka inkasta oo masaajidda laga istaagay ay badnaayeen haddana laba masjid ayaa ugu waaweynaa kuwii ay culimadu ka hadleen sida uu inoo sheegayo Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo isagu goobjoog ahaa kana mid ahaa culimadii la xiray wuxuu ka bilaabay ragga iyo dumarku waa san yihiin isku xuquuq weeye waxay ku kala duwan yihiin ma jirto fulus waa maxay rubuc waa maxay khums waa maxay waxaas wax jirama marka baadada la dilayay laba masaajid bay ay ka hadleen masaajidka Siigaale iyo masaajidka Cabdulqaadir ama maqaamka loo yaqaan anigu kaas aan fadhiyay maalinkaas waxaa ka istaagay nin Masriye ba khudbo kulul akhriyay oo shucuuddan iyo qaabkii u socoto iyo ilxaadka iyo maaragtay Masar wixii ay soo martay iyo aad u sheekeeyay oo uu kululeeyay dadka nin Jaamac Islaamiyah ba ka soo baxay marka oo dhulbaanta ahaa oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo abti u ahaa oo yiri aniga in Cabdulla Xasan baa la iruunaynaa nafteyda ninkaas ay istaagay kitaabkii wuxuu isku soo qaatay quraanka iyo journalka wuxuu yiri labadahan aan isbarbar dhigno waxa kitaabkan ku yaal iyo waxa journalkan ku yaal oo marka xogaa buu warka dabdabcinahay oo yar gaggabanahay aniga ilama aha waxa meesha ninka haatan madaxweynaha ku qoran inuu warkan yiri anigu ma umaleynayo waxa isleeyahay meel kale xabaar buu maaritay war wareegay nin iska darawal ahaa oo oday oo marixaan aanu baan aqinay darawal baawurta inuu duwayaash ragga wada qalbi fiicnaa baa inta istaagay yiri war afka ilaahay inuusan kaa goyn maaragtay xaq u sidii yahay u sheeg maxaa la leexlexaanis war si fiican markaasu furka tuuray wadaadka furku tuuray salaadii jumce ilaa iyo salaadii casar buu khudbada waday marka intaas ciidamadii iyo saraakiishii iyagoo la labisan cabdilqaadir xaaji masalan ka garanaya daaqada taagan isagoo koofi dheer saraakiishiisi booliski kulli daaqadaha la dhoobanya ilaa casarkii baa lagu gaaray casharkii malkii la gaaray oo khudbadii joojiyay bay soo galeen xoog bay kula baxeen wadaadkii marka markay la baxeen rag dhalinyaro baan bambar istaageen bambar istaageen ninkii istaagay baa markuu fadhiistay qabsanaayeen masaajidka kale waxaa ka hadlay Sheikh Muuse Niliira Siigaale weyn way la tageen waa la xiray markii la xiray xer buu ninkaasi haystay ma ahayn in faramaran sida ninkan oo kale ma ahayn ninkan musaafir buu baa laakiin ninka xerti baa ka daba guurtay 150 baa markii dambe aan ku xirnay marka ninkaas waana ninka ku riyooday magaaladii Muqdisho oo bad ay ku soo furantay oo ay buuxisay biyo quruna ay buuxiyeen isna markaa uu geed fuulay geedkii uu fuulay wuxuu noqday inuu shahaado helo Ilaahay ka kor yeelay ilxaadkaas meesha ka dhacay dartiisna uu Muqdisho wixii ku dhacay ayaa ku dhacay nidaamkii shuuciga ahaa oo ka argagaxay tallaabada ay culimada iyo ducadu ku cadeeyeen xaqa ayaa ugu dambeyntii waxa uu ku kacay dil iyo xabsi wuxuu si gaara u xushay mashaa'ikhdii sida tooska ah uga hadlay xeerka qoyska iyo gaalnimada uu xambaarsan yahay kuwaasoo ay tiradoodu gaaraysay 10 isla markaana ahaa dhalinyaro iskoola buliisiyo ayaa barqacad lagu toogtay culimadan iyada oo dhaqanka ah in halkaasi dadka lagu dilo looga dayanayo gumaystihii talyaaniga oo ahludiinka iyo shakhsiyaadka gobanimadoonka ahba ku toogan jiray halkaasi markii ay toogashadu dhacday idaacaddii dawladda ayaa baahisay khabarka dhacdadan iyada oo dadka la leeyahay waxa la dilay wadaad xumayaal sida uu sheegay Axmed Xasan Cawke oo maalintaasi warka akhrinayay bari waxaa jiray la soo saaray xukuumaddii markaasi jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka madaxweynihii markaasi jiray Maxamed Siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel istaadiyama deetama ragga iyo dumarku waa siman yihiin baa la yidhi suurata nisaa ayaa la isku qabsaday oo markaa khudbadda ku jirtay marka niman wadaadaa ayaa arrintaasi aad uga gadowday Soomaalida kale iska dhaqaaqday ma jirin nimankii ayaa la soo xilxiray deetana aroortii ayaa la toogtay barqadii markii la toogtay warka duhurka ayaan anigu maalintaa lahaa wadaadadiina waa la dilay marka lagu dibad tiray wadaadintaasi oo yani wadaad xumayaal iyo waxba ay ku qorra qorna afgaal ku qabay magasan warado maanta iyo ka beddesha hadaba shuhadadii quraanka ee 10ka ahaa isla markaana uu dilay rajiimkii maxamed siyaad barre ayaa waxay magacyadooda kala yihiin sida tan ko sheekh ahmed sheekh maxamed labo sheekh muusa sheekh yusuf saddex sheekh ahmed iimaan xalane أفر شيخ حسن ورسمة شن شيخ حسن عيسى إلي لح محمد سياد حرسي تدبو علي جامع حرسي سيديد ياسين علمي عويل سقال آذن علي حرسي طبن سليبان جامع محمد culimadan waxay ahaayeen rag heel ka waayay Soomaali iyada oo mashaayikhdii waaweyneyd ay iska aamuseen waxana in badan oo ka mid ah dadka garaadka u saaxiibka ah sheegaan in xaaladda Soomaaliya ay sii murugtay markii diinta Islaamka darteed loo toogtay culimadaasi raggaas iyo in la mid ah oo xabsiyada lagu xiray ayaa u bareeray in loo dilo quraanka difaaciisa dhiggoodana wuxuu Allaah ku fashiliyay ololihii gaalnimo ee bulshada la doonayay dad badan waxba ay ku fahmeen kuwaas oo ay ka mid tahay Maryan Haaji Cilmi oo ahayd gudoomiyihii ururka haweenka isla markaana horboodeysay xeerkaasi alladina yuqatiluna fi sabilillah ilahi dirtisa shahadaga loo dilo yaani waa shahaad baa ilaahi dirtiisa loo dilay ayad quraano lagu qabsadayaa loo dilay moqta waaba hadaan garanaa aniga to be honest inta markuu waday umba magaaladii waxa ka yeeray dhawaq oo lan wiligad la maqal laba dayaro laba dhalinyaradu wadaan oo military ah ya markay duulayeen ay kala leexanayeen ya labadii dibo dambe isku dhufteen dhufashadii horta magaalada dhanba gariirtay qawdi ka dhacday inana wuxuu ku dhacay xaafada waa bariyo taqaan oo aan shan iyo toban guriyo la hurdo ayay mareen inanka kalena wasaaradda gaashaandhigga ayuu ku dhacay kaaga daran mareenay aan kula xusuustaa anaan ku sii xusuustay xaafada ay ku dhacday maalintii la dilay dadka walow daawashay tagay sumay ana kamid ahay waxa tagay goobta Ismaaciil Ismaaciil uu istaagay anaga dhan waa wada istaagnay askartu uu ay maxaa dhacay waxa la yiri diyaarada dhacay halkii baan gaari ka qaadanay maba kaaga sheekeen kar dad badan oo taqaanidna way ku dhinteen oo waxaan ka garnaa Ibraahim Dirir xaaskiisa iyo arurtiisa arurti horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo rob yar oo tiixtiix ayaa daay arintii marka waxaa lagu fasiray jawaabti ugu horeeyso Ilaahayga Raxmaanka inay ka dhacday inay dhacday aniga Maryan ahaan yaan tasfiir galay masajid Sheikh Nur liirado kasb popular haddii sheekadan dadka ma rumaysanayn markaas uu fariistay dadu markii dugsiyada ka qeylin jiray oo yar yara alif wa hamla dii jiray ne kitabadooda ay haystaan anagayna lagu soo kori karabaatada iyo shaatiga cadiya maxala baadir italyaanina waxba ma naqaan waxaan isku sheegaa marka inaan mutaalimada oo muslima ha ilaahi qudradis waxa laga bilaabay al rijalu qawamuna ala nisa suratu nisa ana sida u fadhi waxa suratu nisa oo mu wax nisaaliira haajira deha waabada u jeeda oo al rijaal qawamuna ala saa macna ma hadaa nimanka dumarka waa ka sareeya oo waaba aayad quraan ho ilaahi sheegaa ha oh my god oo waxa samaysan taariikhda waxay ku dhacay shock laabteedu waxba ku dhacay oo yaani inaan crime weyn ka mid noqday madaxayna loo dilay rab xageen ka maqanahay laakiin anigu intention ayaga ma dilin quraan kana ma naqoon markaas inta gacanta taagaar ilaahay oo maanta wixii ka dambeeyay 114 ka quraanka I take it waxaan u qaadanaa sida ay tahay xuduudka maartay dumarahan igeysana waan qaatay horta halkaasan 3 sano maartay quraanka baranay dhiiga 10 ka culimaha ee daahirka ahaa waxa natiijooyinka ka dhashay kamida inuu maanta Soomaaliya ka jiro maamul dhan oo islaami ah oo bulshada ku dhaqaya shariicada Raxmaanka isla markaana haysta taageero dadweyne oo aad u badan haddii shalay 10 culimo oo kaliya u bareeri kareen in loo dilo diinta waxa maanta dalka laga helayaa kumanaan oo diinku wax walba ah kala qiimo badan yahay balse dhanka kale waxaan la inkiri karin inuu wali dagaalku ku socdo diinta islaamka سأبقى فخورا بإسلامي gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassami bi ma'dhi huwa as-salam